Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Energi, finanser og hospitalsudstyr. Vi fejrer 1. maj med regnskaber fra Ørsted, Sydbank og Ambu. Og jeg har som altid kompetente gæster med mig her i studiet til at gribe det aktuelle marked. Philip Gunst og Lars Persson, velkommen til jer. Jo, tak. Ja, tak. Tak fordi I sprang fældet pakken over denne morgen for at hygge lidt med mig og lytte det. Og stålt vejr. Og ja, hvem gider at sidde derinde? Lars Persson, nu sagde jeg det aktuelle marked, og det er jo kun os danskere, der holder den kapitalistiske fane højt. Nu fik jeg sagt det rigtigt, ikke? Netop. Du stod kun og ventede på, at jeg ville snuble overordnet. Nej, overhovedet ikke. Nej, men det er rigtigt. Alle de andre markeder er lukket, så vi kan egentlig tage sådan en stille og rolig kop. Nej, det kan vi aldrig. Kan vi? Nå. Nej, det kan vi ikke. Der er kommet en del regnskaber, og et af dem, det er jo den klassiske Ambu, som jo har været en del igennem på det seneste, kan man sige. Først var den jo hele markedet starling og steg op til 220-210, og så tog den sig noget af en rusjetur og fandt en bund omkring en 120-110, og nu ligger den lige omkring en 190 i dag. Får den så et lille gok i nøden på omkring 4%, og det var det, jeg sad og kiggede efter nede ved morgenbordet, det er fordi, jeg blandt andet har den, men der er et lille hår i suppen på et ellers fantastisk regnskab igen med god omsætningsvækst. Bedste kvartal til dato? Ja, det har det jo efterhånden været, og kvartal efter kvartal. Så man skal jo lede efter der, hvor det ser lidt kedeligt ud, og det var det eneste tal, jeg kunne se, der så sådan rigtig kedeligt ud. Det var egentlig bruttomarginen, der falder til 60,1 mod 60,5 sidste kvartal, altså i samme periode sidste år, så altså andet kvartal. Og hvad betyder det for et selskab som Ambu? Ja, men altså, når man ser på, at omsætningen stiger så meget, så er der jo nogle omkostninger, der stiger lidt mere, kan man sige, så det må være det. Eller også, at produktmixet, og der er en af grundene til, at de også skriver til det, det er, at der har været genforhandling af nogle kontrakter, så man ikke får helt de samme priser. Så der er sådan lidt ting. Men jeg tænker lidt, skulle ikke prøve at spørge Lars Marker selv jo. Her omkring 9.30? Det gør vi. Ja. Skal vi ikke gøre det, så tager vi den videre der. Ja. Så lad os hoppe til Sydbank i stedet for, fordi i går der var det jo bankerne, vi havde fokus hjemme på danske marked, Nordea og Danske Bank, kom med regnskaber, og de bløder kunder på baggrund af hvidvaskningssagen. Løber de kunder over til Sydbank her, Persson, eller siver de ned til de lidt mindre banker? Jeg tror, de må sive ned til de mindre banker. Vi så Sparekassen Sjælland tidligere, Fyn, mener, var ude med en opjustering, og hvis man kigger på Sydbankens regnskab, så er det i hvert fald, det kan godt være, at kunderne er siddet over, men de lægger ikke mange penge ind i banken, fordi at det er en halvering af bundlinjen, og basisindtjeningen, der består af renter og gebyrer og renteindtægter, de er nede med omkring 100 millioner, så det går den forkerte vej. Handelsindtægterne til gengæld, de har jo været dygtige til at handle på markedet og ramme den lige i rumpetten, for handelsindtægterne er steget med 40 millioner, og det var også det, vi så i alle de andre banker, der var der i går, at det var handelsindtægterne, der løftede sig, men renterne og gebyrerne, de falder faktisk. Så altså kun kernebutik, dybest set. Ingen udlån, og så selvom man har skruet op for gebyrerne, så falder de, fordi kunderne bruger tingene enten mindre og mindre, eller også så sidder de selv og ruder med det, så der er ikke noget. Det, man kan håbe på, det er nu, at der er jo den her store konverteringsbølge i øjeblikket, og den kommer så hen her i andet kvartal, og som vi kommer til at se i halvårsregnskaberne. Så det er måske det er noget, hvor man kan spejle lidt efter det, og måske bruge de her fald, der er i nogle af bankerne, til at samle lidt op. Altså Danske Bank nede med 8% på et tidspunkt i går, så det gik jo voldsomt for sig, når det er klaret det lidt bedre, ikke? Men ja. Vil du benytte de her fald til at gå på strandhugst i de danske banker, Lars Persson? Ja, og så er det jo så lige, at jeg sætter en rød fane op for den danske bank, fordi der er jo så casen, man ikke rigtig ved, hvad for en bødestørrelse man får, ikke? Og så ender vi over i den bøtte, der hedder Jyske Bank, for jeg kigger også lidt på Spar Nord, og jeg synes, teknisk ser den ikke sjov ud endnu, vel? Den eneste bank, jeg synes, der ser spændende ud, det er faktisk, hvad hedder det nu? Det er Jyske Bank, så jeg er ikke så interesseret i de andre. Er ikke helt skudt op, kan jeg nej, høre på dig? Nej, jamen, jeg må sige, jeg synes, de er sådan lidt... Har Gunst, trækker du vejret ned i maven og byder ind på den her? Ja, det vil jeg rigtig gerne faktisk. Man kan sige, det der lidt er med Danske Bank, som Lars også er inde på, så ligger der den her bøde, som kommer i løbet af hen over sommeren, og som jeg også, jeg havde faktisk dialog med en... med en aktie interesseret i går, som jeg også fortalte, jamen, jeg tror, det er sådan lidt en case, hvor at risikoen er simpelthen for stor, og jeg vil hellere sidde på sidelinjen, og så ligesom se, okay, hvis det så rent faktisk bliver i linje med, hvad de har forventet, og hvad de har budgetteret med, så vil jeg hellere købe den der, end jeg reelt set vil sidde med over et fald på eventuelt de her 5-8-10%, som vi også så den fald på regnskabet i går, fordi at regnskabet i går var jo dårligt, og det er til trods for, at den her udfaldet af den her bøde ikke er kommet endnu, så reelt set, så kan vi stå med et Q2-regnskab hen over sommeren, og så står vi lige pludselig med hår i postkassen igen som Danske Bank-aktionær. Så jeg vil helt sikkert anbefale folk at stå på sidelinjen og vende på, at udfaldet af den her bøde, den kommer. Og så kan man sige, i forhold til bankerne generelt, så er det jo meget sjovt at se egentlig, at de amerikanske banker har jo klaret det markant bedre, når vi kigger på både indtjening og omsætning, og også hvordan aktiekurserne har udviklet sig. Jeg mener specielt, det var JP Morgan, Goldman Sachs, der har været rigtig stærke i regnskabssæsonen, kontra alle de danske banker, som stort set alle, i hvert fald de store danske banker, som har fået nogle gedidende tæsk. Så godt spørgsmål, også lidt interessant i forhold til, hvordan vi ser makroøkonomien udvikle sig hen over de kommende 6-18 måneder, hvorvidt det overhovedet er attraktivt at være i bankerne. Jeg kunne godt tvivle. Det var et stort spring, det tog der, men ja, vi kan også lige sige her, at det var det i forgårs, at de fire største kinesiske banker kom ud med deres tal, uden sammenhæng i øvrigt til danske banker, men det gik også og går rigtig godt i de kinesiske banker. Lars Krøyer, han spørger lige her til jer begge to. Kunne lige kigge på... Er det ham? Nej, det er ikke ham. Oh, jo. Der har været på besøg i Millionærklubben. Det er en af vores lyttere. Vestjysk Bank. Ja, hold op. Hvad siger I til den, de herrer? Ja, det er jo en, der havde sådan en sjov skæbne, hvor at der kom nogen ind og købte en stor portion, og den klarer sig jo efterhånden bedre, og skal vi se, hvad der sker med landbrugspriserne? Jeg ved godt, så vil den skarpe analytiker siger, ja, men de er efterhånden sluppet lidt fri. Så ser den jo spændende ud. Den er vendt rundt og er steget 65% i år. Og det går jo noget bedre med landbrugspriserne. Altså specielt gris, fordi at... Specielt gris. Ja. Jamen det er jo på grund af det her svinepest, som breder sig som... Pest. Hold op, hvor er det? Prøv lige at se, hvor var vi hurtigt. Ja. Jeg siger ikke noget. Jeg har to gange Lars Svendsen med i studiet i dag. Nej, hvad hedder det? Det er 1. maj, lige med gammel dansk til morgenmad. Okay, det er det. Jeg synes ikke rigtig, flasken gik rundt, men det kan man bare... Rent teknisk er den jo for opadgående. Jeg har ikke lige studeret deres regnskaber de sidste perioder, men... Men også en aktie med meget lav volumen, ikke? Jeg skulle lige til at sige det. Altså omsat for 26.000 danske kroner her 10 minutter ind i handlen. Jeg ved godt, folk der sidder inde i Fælledparken og drikker gammel dansk, men altså... Jo. Altså, det er jo sådan en penny share, hvor... Det kan man mærke i Vestjysk Bank, tænker du? Ja, selvfølgelig. Men hvad hedder det nu? Det er jo sådan en penny share. Altså, der bliver alligevel omsat 300.000, ikke? Men det er for 3 kroner og 25 øre, så det er jo ikke alverden, vel? Men det er jo en bank, der har været møg igennem, og nu har rettet sig, så... Skulle man samle op, jamen så er det rent lokal patriotisme. Det der sker, når de der små banker, nu er jeg jo ude for Amager, hvor Amagerbanken var jo en, der støttede rigtig meget lokalt med fodbold og håndbold og badminton, og nu har jeg sikkert glemt en eller anden sportsgren, det vil jeg undskylde, men der var rigtig meget. Og når sådan en forsvinder, så forsvinder den støtte også, og så er der mange, der skal lige ud og finde en ny sponsor, og det kan godt være, at Bank Nordic og Sparekassen Sjælland Fyn er kommet derud, og Sydbank, men de lægger ikke lige så mange penge som den lokale. Så er man lidt, er der lidt hjerteblod, det er lidt ligesom fodboldklubben, så skal man måske også støtte den lokale pengeinstitut. Indtil 750.000 kan jeg så bare sige, hvis du har penge stående, fordi kommer der en dag, hvor der kommer sorte skyer ind over det smukke danske land, og det gør der jo, altså, at der kommer en finanskrise eller en anden krise, og en bank lukker, så er det jo indtil 750.000, du kan have stående på din bankbog, så får du pengene. Alle værdipapirer, der er skrevet dit navn, det gør ikke noget, men man skal ikke have mere end 750.000 i en lille lokale sparekasse, fordi så kan de ryge væk. Det skal man bare lige huske. Vi runder lige bankerne af på den note. Det gør, altså, der er også lige kommet Ringkøbing Landbobank. Nu stopper du med de banker. Ja. Der bliver sagt, at vi runder bankerne af, så skal du ikke fortsætte med de banker. Okay. Sydbank, altså ude med regnskabet her til morgen. Jeg mener også, at Karen Frøse var ude og melde ud, at hun har en ny 3-årig strategiplan parat. Den er vi selvfølgelig ikke lige noget at kigge i, i med de lande, inden vi gik i studiet. Og vi fik et spørgsmål til Vestjysk Bank her på vores sms, som er 42 600 24 7. Der kan I så være med og stille spørgsmål. Og Lars, der kommer lige et spørgsmål til dig, fordi I kan jo også følge med på vores Facebook-side. Der er nogen, der kan se den skærm, du holder øje med. Hvad er det for et system, du ender rundt i, Persson? Jamen, det kommer an på, hvilken... Altså, jeg har jo flere systemer, men vi bruger jo Nordnet, som vi står og ser vores aktier i. Og så har jeg et andet system, der hedder Vikingen, som jeg sidder og ser de grafiske ting, som dækker hele Norden, som man kan abonnere på, hvis man har lyst til det. Ja, ja. Det er 1. maj. De europæiske børser er lukket. Ja. Danmark holder fanen højt. Vi har regnskab for Sydbank. Vi har også regnskab for energigiganten, kan vi godt kalde det, Ørsted, her til morgen. Henrik Poulsen, han leverer igen, tænker jeg. Det gør han, og nu skal jeg lige finde ud af, hvor jeg havde lagt hans regnskab hen i den her bunke. Det er her. Jamen, det blev en omsætning på 5,1 milliarder mod 5,5 sidste år, så der er måske, apropos hår i suppen, lidt kedsomt der, og en bundlinje, der hedder 2,5 mod 3 milliarder sidste år, så lidt vigende, men det er også en forretning, der har solgt noget fra, og de ville jo endda gerne have solgt radius fra, det har de så ikke fået lov til. Der har regeringen, eller hvad kan man sige, hele Folketinget ligesom sagt, skulle vi nu ikke lige overveje, hvor vi sender de her forsynings- og driftvirksomheder hen? Det er jo deres elbutik på Sjælland, de gerne vil skære fra. Som er så vigtige for samfundet. Så der er ligesom trukket håndbremsen. Og så synes jeg egentlig, der er sådan lidt uler i mosen med Ørsted, der de er jo ude i Taiwan, og de er ikke helt glade for den måde, de har stykket sammen, tingene sammen med på. De kunne godt tænke sig, at der var nogle flere lokale producenter af nogle af deres ting, så der har de sådan en udfordring, blandt andet i de her vindmølleparker, der skal opføres. Noget af de her, sådan som jeg lige har læst, fundamenter og sådan nogle ting og sager, så der kommer man nok... Den ikke ligger uden med et stykke tid. Jeg mener også, det er noget, vi talte om ved sidste kvartals regnskab. Ja, det kan godt være, men den er der jo stadigvæk. Jeg så her for nylig, at den regering, eller var lokalområdets regering i Taiwan, var ude og sige, at det er stadigvæk ikke godt nok. Så det er jo det, der er lidt udfordrende for nogle af de her virksomheder, når de skal lave de her vindmølleparker, hvis at de skal bruge nogle lokale partner, men de ikke er gode nok. Hvordan gør man så, ikke? Og det er også en af de, vi har den her Athena Investment på børsen, som jo ejer nogle vindmølleparker. Hvis man går tilbage dengang, de var GreenTech Energy, så var det også nogle af de udfordringer, de havde. De opførte nogle vindparker i blandt andet i Italien. Der var også noget med, hvordan får man lige alle forsyningerne af det her vind, man står og laver frem til de rigtige brugere og sådan noget. Så der er sådan, når man, det er ikke bare plug and play, når man sætter sådan en vindmøllepark op. Der er man lidt udfordret. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan Ørsted løser de her udfordringer de næste par år. Men igen, sådan en aktie, hvis du kigger på aktiekursen hen over en relativt lang periode, så er det jo bare en stabil forretning, og man må også et eller andet sted hylde den måde, at forretningen bliver drevet på, selvom der selvfølgelig gennem årene har været lidt nogle... Du kalder det hår i suppen, så lad os bare holde fast i den metodologi. Men i mine øjne er det jo også sådan et sted, specielt med tanke på energi og hvad fremtidens energikilder er, så er det jo også sådan en aktie, der er det meget sikre bud på at ligge i porteføljen, hvis man vil have den del med. Findes der så noget som sikkert? Der er ikke noget, der hedder sikkert, det er der ikke, men omvendt så er det jo i hvert fald en af de rigtig store og tunge mastodonter, og hvis du skal ligge uden at have den store risiko, i hvert fald uden at skulle være udsat for stor volatilitet, så er Ørsted i hvert fald et bud inden for energisektoren, som jo bare er meget stabil. Jeg vil lige knytte en kommentar. Her forleden dag kom jo Scartec Solar. Den er jo faldet. Jeg har fået flere kommentarer og spørgsmål til, hvad der skete. Var det et dårligt regnskab? Ja, det var et dårligere regnskab. Vi har jo nævnt. Så slemt var det ikke. Nej, men det er ikke meget til. Nej, men du skal også tænke på, at de også betalte udbytte. Det falder også fra. Ikke? Så en af grundene til, at den er faldet, er også derfor. Vi er oppe i Norge. Vi er oppe i Norge, og det er en af de her Helge Larsen guldkorn, som... Norske pengemaskiner. Ja, det kaldte han den, og det har jo været en rigtig god investering. Så spørgsmålet er selvfølgelig, om det nu er en opsamlingsmulighed. Jeg vil lige prøve at se, om den ikke kunne konsolidere sig her omkring de der 80, som den var nede at køse. Og enkelte modeller er gået i salg, men den lange støttelinje ligger lige der, så altså, det kunne godt være et opsamlingspunkt. Det har jo faktisk været mange norske aktier, har jo haft en eller anden tendens til henover over de sidste par kvartaler og levere nogle regnskaber, som har været sådan lidt shaky, og så er aktien faldet, men så er det ligesom om, at den relativt hurtigt samler sig igen. Så ja, blandt andet, vi havde Photocure, som jo også virkelig havde et regnskab, der i hvert fald skuffede mange og faldt med, hvad var det, 15-20%. Den fandt jo også en bund omkring de 40, og har nu haft rigtig, rigtig fin fart på og op i 49 igen. Ikke? Så det er jo sådan en, der lige pludselig har fundet sin bund, og så er den kørt retur igen, og ligger jo reelt set omkring det højeste niveau, omkring 51. Ikke? Og ligger godt i Lars Svendsens portefølje her i Millionærklubben også. Ja, han ramte den rigtigt i og supplerer op. Bag, du, ja. Nu fik vi lidt, vi startede snakken her med Ørsted derude med regnskab her til morgen, så sprang vi over til norske Scartec Solar, som en del af jer har spurgt om, jeg lytter, og som vi har haft Helle Larsen med inde og snakke om. Og så endte vi over i norske Photocure her. Til sidst, det er dejligt sådan at blive kastet lidt rundt her til morgen, men jeg skulle lige høre dit sidste bud på Ørsted. Philip siger, at det er sådan en, man bare skal have liggende dejligt, sikkert og trygt i porteføljen. Er det også dine tanker omkring Ørsted, Lars Persson? Jamen helt sikkert. Altså, jeg har sagt det mange gange herinde, men jeg siger det bare lige igen, at det var jo egentlig Tom der, og det er jo ærgerligt, fordi Tom man går altid og siger, jamen jeg kan ikke finde ud af det med aktier, men... Tom Hårgaard, som vi har med en gang imellem, som ellers er daytrader, swingtrader, han sagde allerede i 2017, at den skulle man købe med til porteføljen, og så... Ja, dengang kunne han have købt den i 250, og nu kunne han så have fordoblet prisen på den. Men sådan er det. Det er ikke altid, vi ved jo alle, at Tom Hårgaard ikke er en tålmodig mand. Og de faste lyttere af Millionærklubben ved også, at vi plejer at have med ham onsdagen. Men han springer over i dag, og så er vi altså med på fredag. Men må være med, vi snakker altid om, at man skal være ved indekset. Og den her, den slår jo faktisk indekset, plus den er udbetalt udbytte. Så det altså med aktieafkastet et år til dato, så det er jo ikke... Det er ikke så ringe endda, tænker jeg. Altså, så, ja. Bestemt nej. Det sidste regnskab her til morgen herhjemmefra, Lars Persson, det er GN Store Nord. Ja. Men man kan sige, de havde jo ligesom lukket luften lidt ud af ventilen, men der kom en opjustering fra Audio her i april. Ja. Men de leverer altså 19% i vækst. Aktien falder lidt tilbage med 2,5%. Ja. Og det er jo bare en branche, hvor det er rigtig spændende, fordi der sker hele tiden nogle nye ting, og vi står over og tænker om det her med, at man bare vader ind for gaden og propper et høreapparat i, fordi man kan købe det i supermarkedet, det bliver det helt store, ikke? Men GN Store Nord har bare leveret og holder fast i den her veteranklub i USA, ja. Så stærkt konsoliderende branche også, ikke? Ja, ja. En branche, der virkelig har været fragmenteret over årene, og lige pludselig er der nogle enkelte af de store spillere, der er begyndt at købe ind fra nær og fjern i forhold til at konsolidere dermed. Og det har altså, vel været de der fem store spillere, der har siddet på den her branche? Ja, så alligevel de begyndt at købe hinanden også. Ikke, hvem var det, der gik ud og købte... Der var to af de store. Det var Videx og hvad hedder det nu? Oticon, var det ikke? Nej, Videx. Nej, ikke Videx. Det var... Den finder vi lige ud af. Ja, der var i hvert fald to af de store, der lige pludselig... Ja, det var Siemens, der gik sammen med ikke med Videx, men ham der, der hedder... Ja. Ja, det finder vi ud af. Men ellers er det jo tre danskere, vi har der. Det er nemlig Videx, og der er GN Store Nord, og så er det VM Demant. Ja. Men man kan sige, og det er jo sådan en fuldstændig vanvittig sammenligning, men man kan sige, det er lidt det samme, der er sket hen over de sidste 10-20 år i transportbranchen, hvor der også var rigtig, rigtig, rigtig mange, hvor marginerne er blevet presset så langt ned på prispres, at lige pludselig så den eneste mulighed, det er simpelthen, at de begynder at opkøbe hinanden. Og det er lidt det samme, der sker her. Det, der så er sjovt med GN, det er jo, at de har den her audio, som blandt andet indeholder det brand, der hedder Jabra, som blandt andet laver høretelefoner og så er rigtig dygtig på det. Og det er jo lige pludselig et indtjeningsben og en del af forretningsbenet, som lige pludselig er helt sådan væk fra kerneforretning, uden rigtig at være det, som lige pludselig bliver et vækstben. Og det er jo også det, der ligesom har, i hvert fald hen over de sidste mange kvartaler, har drevet rigtig meget den vækst, der ligger i GN Store Nord. Det er jo Audio, og det er jo blandt andet Jabra. Så det er lidt en spøjs case. Gør du dig der som investor, Philip Gunst? Nej, jeg har ikke branchen som sådan. Man kan sige, man er altid eksponeret mod det, når man har de passive, men i mine øjne igen sådan et, hvis du kigger på udviklingen hen over 5 år, meget stabil, og leverer et rigtig højt afkast, og samtidig så synes jeg, det er sjovt at være eksponeret mod noget, som er en meget legacy-orienteret forretning, altså meget traditionel, meget gammeldags forretning, og så alligevel har nogle af de her ting, hvor de er rigtig dygtige på, og også en virksomhed, der har ledet rigtig godt, så ja. Mm. Således altså GN Store Nord også ude med tal her til morgen. Lars Persson, jeg kunne også lige tænke mig, du prøver at finde, jeg kan godt se, hvad vi har købt hinanden. Kunne du finde SAS til mig? Fordi vi har jo nu, er det 6. dagen, at piloterne de strækker i SAS. Ja. Og det koster altså ja, omkring en, hvad er det, mellem 60 og 80 millioner svenske kroner, måske op til 100, og have de her, altså for SAS om dagen, denne her strejke. Hvad siger investorerne her til morgen? Er vi ved at være... Er vi kommet os? Ja, nu er vi faktisk begyndt at købe op i forhåbningerne om, at de snart mødes ved forhandlingsbordet. Så den stiger 1,1% i dag. Det bliver spændende at se, hvem der mødes til hvilke forhandlingsbord, og hvad de bliver enige om. Fordi SAS mener jo ikke, at de har nogen penge. Man kan måske... De håber så på, at... Hvis de kommer og fortæller dem, hvornår de skal flyve, i stedet for 14 dage før, måske en uge, en måned før, eller et eller andet, sådan kunne hjælpe der, men de har stadig svært ved at finde pengene, og det kan man jo give ret i. Altså, det kan godt være, at man har lavet et lille overskud, men man skal også bare se på, at man har pint sine aktionærer i rigtig mange år. Så, vi havde deres formand, Carsten Dilling, ude på knæ i aviserne i går, og sige, vi bliver så nødt til at tale sammen. Vi har ikke råd til det her, hvis vi fortsat skal have en virksomhed. Det ligner også lidt, at det er specielt den nyheden fra i går eftermiddag, som at de har midlertidigt fritstillet 1000... kabinepersonale i Norge, præcis. At det i hvert fald er med til, at man måske vurderer, at nu sker der et eller andet, nu begynder man at agere ud fra det, men det er jo det er i hvert fald svært. Det er virkelig en rigtig svær situation, og noget, der er jo katastrofalt for aktionærerne, fordi det i forvejen er høje oliepriser, der har været medvirkende til, at kvartalerne jo går lidt træt, og samtidig så er det jo stort set, ja, det er jo hele årets overskud, der bare forsvinder fra duk på en... Ja. For en klar himmel. Ja, det er det. Og det er også derfor, man jo altså, skal finde ud af, at jamen, den her konstellation med de her mange fagforeninger, det bliver lidt svært at arbejde med, ikke? Og det har man jo også sagt før. Så det... Men jeg har sagt før, jeg tror også, du fik sagt en hel del ting omkring SAS og luftfart. Ja, jeg holder min mund mere i studiet i går, men ikke er jeg uenig med dig, men altså lidt morgengrød her til morgen. Ja, Philip Gunst. Og jeg har lige, det var Sivantos og Videx, der gik sammen i 2018. Tak, det er rigtigt. Ja, ja. Glimmerne. Mm-hmm. Lars Persson, vi kan sige, som den vågne lytter har opdaget, så er vi altså midt i regnskabssæsonen. Vi skal også kigge på de amerikanske regnskaber. Apple kom nemlig i går. Mm. Det tager vi med dig, herr Gunst. Eller Lille kom også i relation til Novo Nordisk, som vi får på, Novo kommer på, på fredag, er det. Ja, ja. På makrofonden, så er der selvfølgelig om, at Kina og USA måske er ved at finde hinanden, så den her handelskonflikt måske kan finde en eller anden form for løsning. I dag der får vi altså også en udmelding fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve. En renteudmelding, der er så forventning om, at de gør ikke noget ved renten. Vi vil selvfølgelig gerne høre, hvad de mener om den fremadrettede vækst, der vi har. Donald Trump kunne selvfølgelig ikke holde sig tilbage på Twitter. Han har allerede tweetet for lige at ligge lidt i ovnen til det her med, at jeg mener, han sagde, at den amerikanske vækst vil skyde i vejret, hvis centralbanken bare vil sænke renten med 1% point, og så starte eller genoptage det her opkøb af stats- og realkreditobligationer. Jeg tror ikke, at Fed de lytter til Donald Trump lige på den her. Det forventer markedet i hvert fald ikke, så vidt jeg ved. Nej. Vi siger også goddag til en ny måned, nemlig maj. Mm. Lars Persson, vi vil selvfølgelig gerne vide, hvilke aktier, der gør det godt i maj. Men hvem er på top 3, hvis vi tager de danske aktier for april måned? Ikke nogen. Nå, på april. Altså, vi siger og der var du lige hurtigt nok. Seven May and Stay Away. Det er det, men den har vi faktisk slået ihjel her de seneste par uger, herr Gunst. Nå. Men vi vil gerne høre din mening om det, når Lars lige har fortalt os, hvilke tre vi måske skal trække med os ind i maj. Jamen, vi kan jo lige se på det. Og hvor hurtig sige, er du? At, ja, det G4S, som man måske har glemt, har været en af hurtigløberne, og så Øsur, og så... Islandske Øsur, benproteser. Yes, og så Rockwool, det er dem, der ligger øverst. Og så fik vi lige... rumpe med på DSV med stigningen går, ikke, som er steget 10% fra den 1. april til nu. Så det er det månedens hopper, og det er jo egentlig sjovt at se G4S, fordi det var i starten af måneden, og den lige tog sig en gevaldig tur, og så den været sivende siden. Så der, ja, så man glemmer nogle gange lidt, hvad skete der egentlig i starten af måneden? Hvad skete så der i går? Ja, det er det. Det kan man dog nok huske. Men det, der skete i går, var jo netop, at DSV... Transportgiganten, endnu en dansk gigant, kom med deres regnskab, og vi havde også en snak med Jens Bjørn Andersen, deres administrerende direktør her i studiet, og han leverede varen igen. Vi kunne næsten ikke farme det ned. Nej. Men ikke så meget omkring de kommende vækstresultater for DSV, med de skal jo have integreret schweiziske Panalpina, som sagde ja tak til DSV's tilbud her for en måned siden, den 1. april. Men ser man over til dato, så er det selvfølgelig SimCorp, der har ud... banket resten af markedet med en stigning på omkring 46%, i hvert fald hvis man kigger på de store aktier. og DSV, og så GN Store Nord kommer. Og så er Almind Brand sluppet med, ligger også lunt i svinget med en stigning på omkring 27% over til dato. Ikke? Så, så der er jo der er spændende aktier, men det er alligevel ikke sådan, det er jo ikke de helt tunge, når man sådan sidder og kigger på det igen. De tunge, de kommer et godt stykke dernede af, så, mm-hmm. så der er en udvikling. Jeg vil ikke sige, at GN Store Nord er den helt tunge. DSV måske inden for transporten, men så har vi også den her Ringkøbing Landbobank, som jeg ikke må nævne, da vi var færdige med bankerne, men den ligger også rigtig godt til. Så du formår som altid at snide ind, yes. Et eller andet sted. Ja. Nu sniger vi Lars Marker ind i samtalen. Han er administrerende direktør for Ambu, der er ude med regnskab her til morgen. Ambu er op med, var det en 21% år til dato, så de har egentlig også gjort det rigtig godt, i hvert fald hvis man kigger på det med investorøjne. Lars Marker, god formiddag og velkommen til Millionærklubben. Der var du. Godt, Lars Marker. Ja. Lars Marker, jeres bedste kvartal igen næsten, kunne vi nær sagt her. Tillykke med det. Mit spørgsmål er selvfølgelig, hvordan skal I holde dampen oppe fremadrettet? Jamen, vi holder dampen oppe så meget vi kan, og det gør vi jo ved at fortsætte med at udvikle den eksisterende forretning, som dette kvartal er et bevis på, og så kommer der nye produkter og nye lanceringer, som vi har rigtig mange af i pipeline lige pt. Mm. Jeg kunne ikke godt tænke mig at dykke ned. Altså, det er endoskoperne, de her kikkert, indgangsendoskoper til kikkertundersøgelser. Hvad har I liggende i jeres pipeline? Altså, hvad er det, der ligger på produktlinjen og skal lige til markedsføring? Ja, vi har lige lanceret verdens første, det vi kalder øre-næse-hals-skoper. Det er et marked, som er tre gange så stort som det, vi er i lige nu med vores A-skop. Så det er klar til salg i Europa og forventer sig at være klar til salg i USA med FDA her i løbet af den her måned. Så det er et meget konkret produkt. Så har vi vores kolonskop, som vi lancerer også i løbet af det her halvår. Og så har vi lige talt om i dag, at det her berømte duodenoskop, som FDA jo cirkler omkring igennem længere tid, og som er ret eftertragtet i hospitalsverdenen, at det showcaser vi for første gang om 14 dage på verdens største konference i San Diego. Og hvad er det kan, Lars Marker? Jamen, det kan redde mennesker for at dø, og det er jo det, der er problemet i USA for øjeblikket, at det nuværende Olympus og Pentax og Fuji-skoper, de er for kontamineret, de er for bakteriebefængt, og derfor så skal man have et rent produkt, og det kan vi give dem. Men jeres konkurrent, hen var lige inde på det, Olympus, der har jeg også hørt rygter om, at det er jo ikke engang rygter, det er noget, de selv har konfirmeret, at de er også parat med de her endoskoper, også til indgangsbrug, altså ikke genanvendelige. Og det er jo temmelig store konkurrenter i op imod her, Lars Marker, det er jo dem, der sidder primært sidder på markedsandelene her. Er det noget, der får dig til at ryste i bukserne? Nej, vi synes jo faktisk, at det er rigtig godt, at store virksomheder begynder at indse, at det Ambu begyndte at tale om for 10 år, det faktisk er rigtigt, og vores nuværende salg på vores ASCO demonstrerer jo tydelighed, at det marked, som vi havde for 4 år siden, det er nu vores største, og vi sælger mere end 750.000 styk i det her år. Så vi synes jo egentlig, at det er ret flatterende, at Olympus også begynder at snakke om de her ting, og det åbner jo bare markedet op endnu mere for Ambu, at vi har monopolisten, der bliver nødt til at skifte retning, fordi vi tror, det bliver svært for dem. Mm. Men altså, det kan godt være, at det åbner markedet også, men for Olympus og de nuværende, der taler vi jo om, altså det er jo ikke en ny salg, de skal ud og sælge. De har fat i kunderne, jeg kan sige, hey, vi har bare et produkt, der er endnu bedre, det vil sige mere salg. Hvor for jer, Lars Marker, vil du være et spørgsmål om, at I skal sparke døren op og ruske kunderne væk fra nogle leverandører, de allerede har? Ja, det er en fair point, men du skal også huske, at Ambu er mere end 80 år gammel selskab, og vi har adgang til alle hospitaler i den vestlige verden med alle vores produkter, og mange af dem bruger allerede vores A-skub. Så vores kendskabsniveau til hospitalerne, der er til vores, den er der også fuldt ud, så det drejer sig om her, det er jo at få leveret det her produkt så hurtigt som muligt til markedet, og også at have en levering fra produktionen, der er høj nok til efterleve den efterspørgsel, der kommer. Mm. Og derfor så tror vi egentlig, at der er plads til flere end Ambu. Det er kun med til at understøtte hele trenden imod indgang, som vi jo har talt om i mange år, at vi mener, at om mindre end 10 år, så er det hele konverteret, og det er et gigantisk marked, som du ved. Mm. Jeg har lige Lars Persson med mig i studiet, aktieanalytiker. Han vil gerne lige rejse dig et spørgsmål, Lars Marker. Ja, hvad med nogle af de andre produkter der? Der for nogle år tilbage var det hele med det her ansigtsmaske med genoplivning og under operation og sådan noget. Hvordan går det med det? Mærker I noget konkurrence? Har I stadigvæk en fordel? Eller hvor er I henne i hele landningen? Fordi nu snart ender vi alle sammen over i det der endoskoper. Lad os prøve at tale om nogle af de gamle forretningsben, som egentlig løftede jer, som var med til at vise væk vejen. Hvordan går det med dem? Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vores kerneforretning er jo egentlig vores adgangsbillet ind til hospitaler med alle de nye produkter. Og hvis vi kigger på dagens resultat, så vækster vi vores såkaldte kerneforretning med henholdsvis 6-10%. Så der tager vi rigtig fin markedsandel fra nogle af vores klassiske konkurrenter. Samtidig er det også vigtigt at lige kigge på regnskabet, at Ambo kommer altså ud med næsten 25% EBIT-margen, altså vi har aldrig nogensinde været i nærheden af. Så det er rigtig, rigtig interessant for os, at vi begynder at få den her skalering, det vil sige, at vi kan få mere og mere bundlinje ud af den toplinje, vi får, fordi vores infrastruktur er på plads. Mm. Ja, det lille område der, patientovervågning og monitering og sådan noget, det bliver jo mindre og mindre efterhånden. Nu ved jeg godt, det er sådan, men passer det egentlig ind i jeres forretning stadigvæk, synes du? Altså sådan, hvis man meget objektivt skal se på det, halskrav og træningsdukker, altså jeg ved godt, det er jo en meget lille del, og hvem skal købe det måske, men synes I stadigvæk, at det er noget, der passer ind i forretningen? Altså, vi justerer jo hele tiden, og du er fuldstændig ret, altså vores halvkrav og mannequin og så videre, er måske mindre vigtigt for os i dag, end de var for 10 år siden, og det ser vi selvfølgelig også i det her. En af de lanceringer, vi laver i dag, er jo, at vi også kommer ud og siger, at nu har vi lukket et meget stort hul, og en stor mulighed åbner op for os på det, der hedder ildtilførsel til operationer, altså det, vi kalder circuits, altså slanger, der transporterer ild til patienten, og det lancerer vi faktisk i de her kvartal. Og det understøtter jo den gamle forretning, hvor der er et meget, meget stort potentiale i specielt i Europa på det her område. Så vi bliver ved med at optimere vores kerneforretning, samtidig med, at vi har stor, stor fokus på den nye forretning, altså vores visualisering, som i dag for første gang er større end nogle af de andre. Fisker du lidt efter, Lars Persson, at herr Marker her måske skærer nogle unødige situationstegnende omkostninger ud af sin butik og fokuserer det hen på endoskopbutikken? Jamen, jeg ved bare, at nogle af tingene er jo mere sådan projektsalg, og det har tidligere, da man kunne se det endnu mere i regnskabet, jo været sådan nogle, hvor det har påvirket regnskabet. Nu er de jo måske elimineret ud, og man kan ikke rigtig se, hvor meget de her ting påvirker sig. Så derfor kan man jo måske alligevel også sige, at det til sidst ikke rigtig passer ind i forretningen. Det er bare også det, jeg mener. Altså med de produktionslinjer, de har ude i Fjernøsten og sådan noget, så tænker jeg bare, det kunne godt være noget, man skubbede ud. Var det en tanke, der kunne inspirere dig, Lars Marker? Nej, det er det ikke. Altså, Ambo er 82 år gammel virksomhed i rigtig god gænge, og det vi kigger på, det er jo, at hvis vi kan være en one-stop-shop til hospitalerne, og ultimativt sikre vores vision om, at redde menneskeliv er på plads, jamen så gør vi det, uanset om det er, simple produkter eller komplicerede produkter. Men rent investormæssigt, så er der ingen tvivl om, at Ambu om 3, 4, 5 år allerede nu begynder at have en anden karakteristika. Altså vi er jo ude og fiske i nogle meget større vinder, end vi nogensinde har været før med vores endoskoper. Der er lidt svært knas på linjerne, Lars Marker. Det går okay, men jeg vil lige, nu stikker lige et sidste spørgsmål, for det, som vi taler meget om her, også i relation til jer virksomheder selvfølgelig, og det er dalende global vækst. Det er handelskrig blandt andet. Vi har også Brexit. Vi har også selvfølgelig også en Donald Trump over i USA, prispres, og han er efter priserne, ja, inden for medico og medicinal. Er det noget, I har jer for øje hos Ambu? Nej, vi har ikke set nogen prispres på vores produkt udover det normale. Altså, vi regner med at smide i hvert fald guider og analysinger omkring en halv til en hel procent om året. Så det ville egentlig okay. Vi er heldigvis ikke involveret i den embargo, der kun selv er, og køre med Kina. Og det er vel også fordi, at det vil være at skyde sig selv i foden, hvis man lige pludselig ikke hjælpe patienter med at blive opereret. Så vi er ligesom i lidt safe haven på den front. Lars Marker, tak for at låne dig denne formiddag. Fortsat god 1. maj. Tak skal I have, og lige måde. Godt. Tak, hej. Så vil det altså Lars Marker, administrerende direktør for Ambu. Og vel, tak, Lars Persson, veltalt direktør, eller velbetalt direktør, kan vi også sige. Der er allerede meget, der er priset ind i den her aktie. Philip Gunst, hvad, har du et take på den, eller er du helt pas på den? Er du her endnu? Jeg har det jo sådan lidt, og grunden til, at jeg måske også lidt stille, det er jo, at vi har jo stadig den her historie, som florerer, og det eneste, der står i mit hoved, når jeg hører Ambu, det er det stund, som den administrerende direktør og bestyrelsesformanden lavede sidste år, hvor de solgte rigtig, rigtig mange aktier. Og selvfølgelig noget af det var også blandt andet, fordi de har de her optioner, der skulle indløses, så det var også fint nok, men at deres bestyrelsesformand går ud og siger, at det har noget med, at man ikke lægger alle ikke i en kurv, er sådan lidt, det kan du ikke sige, når du er bestyrelsesformand i et selskab. Så jeg har... Ikke, det er dit eget? Jeg har det sådan lidt, og det er også derfor, at jeg synes det var lidt dårlig stil, det stunt, de lavede der, og selvom at de ganske vist fik sådan afværget det fint nok i pressen, og var ude og kommentere det, begge to, og den i bestyrelsesformanden lavede et blogpost, jeg mener, det var i Berlingske, så giver det bare en dårlig smag i munden, og hvis jeg var aktionær i Ambu på daværende tidspunkt, så ville jeg også sidde og have rigtig dårlig smag i munden, når aktien var på sit højeste niveau, så går de ud og sælger deres aktier, og så falder den kraftigt tilbage. Så i mine øjne, så er det bare sådan et selskab, og selvom at vi kan se på regnskabet i dag, de leverer rigtig flot, de vækster rigtig flot, og det er generelt en virksomhed, som du siger, ganske højt prissat også, med meget store fremtidsudsigter. Og det er vel også fandme, at du på et eller andet tidspunkt som ledelse kasser lidt ind. Ja, det er også fair nok, men jeg synes, det er måske, så skal du måske lade være med at gøre det med 60% af aktierne, du har på én gang. Det er måske lige at spænde buen lidt. Så som aktionær, hvis jeg havde Ambu, og når jeg kigger på Ambu som selskab, så ærger sådan noget mig bare, fordi det skaber en super dårlig smag i munden rigtig lang tid efter. Og det er egentlig grunden til, at jeg ikke vil eje Ambu-aktier. Du har stadigvæk dårlig smag i munden. Det er der er nogle investorer, der har skyllet, han har sagt, og har glemt det. Hvad med dig, Per? Jamen, jeg har den jo herinde i min... Ja, det er det. Du kom hurtigt videre. Ja, jo, der gik noget tid. Der var jo også Augustinus Fabrikker, som også solgte en kæmpe portion, ikke? Og man kan sige, der sker jo tit det der med, når noget bliver lidt hypet, og det må man da nok sige, at aktien blev... Den lå ellers i en stille og rolig opadgående trendkanal, men fra april af, så tog nogen jo ved den, og aktien gik fra 180 til 260. Og så... Jamen, jeg kan sagtens følge Philip, men der er også et eller andet tidspunkt, så skal man jo også som administrerende direktør og bestyrelse, man sælger vel også et signal ud i markedet om, at bare drenge, nu er I taget for meget. Nu er I sendt den for højt op, ikke? Nu er der gået lidt lumumba i den, og nu tager vi gevinsten. Hvis du ser den modsatte briller, siger nu, ligger vi en dæmper på her. Men hvad så, når aktien er oppe i det samme kursniveau igen? Skal vi så igen sidde og sige, at nu kommer nu sgu nok de næste 40%? Nej, det kan godt være, men til den tid er der vel forhåbentlig en endnu større omsætning og en endnu større vækst bag, kan man sige, så at nøgletallene er lidt mere sådan, i nærheden af normalen, men det er jo et, hvor det bare drøner det ud af. Men jeg kan jo sagtens følge Philip og de har en P på 125. Ja, sådan er det. Og det må man så spørge sig selv, om man har lyst til at købe ind i. Og i dag i hvert fald er der ikke så mange, der har lyst. Der er i hvert fald en del, der sælger. Og det har du. Jamen, jeg har den, og spørgsmålet er selvfølgelig, og jeg kunne godt se, at den kom højere op, men ja. Vi er også i en presset situation, hvor meget mere kan man presse citronen, ikke? Altså også omsætningsmæssigt, og markedsmæssigt flot nok i dag. Ja. Gode produkter på vej, de sidder trods alt kun med hvert 1-2% af markedet. Ja. Det skal jo så også, som jeg påfører herude, ud og spise og hugge for de store spillere, blandt andet de japanske. Så er det ikke sådan en easy ride, de er ude på? Ja, den store japaner står vel og kigger ned, og det er vel David og Goliath. Og ryster foden lidt. Ja. Han mærker, at der er et eller andet dejligt. Det er ligesom, når man har fået... Den historie ender jo ikke altid, som man tror. Det ved vi. Det er sådan, når man lidt ligesom et mygstik, ikke? Det er det. Millionærklubben er i luften. Jeg har Philip Gunst og Lars Persson med mig i studiet. Lidt med, så hopper vi til de amerikanske regnskaber, hvor vi jo fik Apple i går. Her hjemme til morgen, der har vi altså Sydbank, GN Store Nord og Ørsted, som vi har været omkring alle tre. Og så har vi altså også Ambu, hvor vi lige her fik en snak med deres administrerende direktør, Lars Marker. Lad os springe til det amerikanske marked, som jo også er åbent i dag. Sammen med det danske. Resten holder 1. maj. Philip Gunst, vi fik Apple ude med deres regnskab i går. Den satte sig lidt inden regnskabet, fordi Samsung kom ud med lidt dårlige tal, men de kom derefter, det må man sige, i eftermarkedet. Leverede Apple det, de skulle, eller hvordan så det ud? Ja, jeg ved ikke, om de leverede det, de skulle. Man kan sige, at det der jo lidt har været case med Apple hen over de sidste par kvartaler, det er jo, at vi har jo set et selskab, som generelt bare har været en vækstmaskine af dimensioner, men som jeg også har lidt talt for med nogle af de her store fanger og tech-aktier i det hele taget, så når de jo også på et tidspunkt nogle tal, hvor så kan man altså ikke ligge og vokse med 100% og 60-cifrede væksttal. Så bliver man et modent selskab? Ja, lige præcis, og det må man jo sige, at Apple er blevet, og også bare generelt er blevet en kæmpe mastodont, og også bare sådan en aktie, som vi ved, Warren Buffett, han ejer en klækkelig del af selskabet, og generelt også bare sådan et selskab, der den legendariske mester for Berkshire Hathaway, ja. Ja, og også når vi kigger på tallene for regnskabet, så var det var jo ikke så prangende igen. Altså iPhone-salget nede med 17%, de ligger generelt og har faldende omsætningstal. Men igen, så de leverede bedre resultater, end hvad markedet forventede. De var ude og forvente omsætning i det næste kvartal mellem 52,5 og 54,5 milliarder dollars, hvor at forventningen var lige omkring 52,1 eller andet. Så generelt så var det jo positivt, og samtidig så var de også ude, og det sidste kvartal der var de ude, og jeg mener det var omkring 100 milliarder, de skulle købe aktier tilbage for, den her, der smed de lige 75 milliarder oveni. Så der er jo også et eller andet sted, ligger der jo i selskabets ledelse, ligger der jo en forventning i, at Apple hen over de kommende kvartaler også kan levere et flot afkast, ellers så går man jo ikke ind og tilbage køber aktier, så betaler man jo bare et større udbytte, og de hævede desuden også deres udbytte med 5%. Så der er jo rigtig mange positive ting i det her. Selvfølgelig er det lidt kritisk, at iPhone-salget er stagneret og ikke ligger lige så godt, men det er jo også et udtryk for, at Apple er nået til et punkt, hvor at forbrugerne forventer meget nyt. Altså de forventer, at du ikke bare laver en halv millimeter tyndere skærm, eller hvad det kan være. De forventer sig noget fuldstændig absurd. Nu kan man se, Samsung har jo kommet med den her klaptelefon, som jo er den første af dens rang, og som jo selvfølgelig har mange fejl kvæg, at det er første model. Men det er jo noget helt nyt, og der sad Samsung. Jeg kan da huske klaptelefonen. Var det ikke der, vi startede? Det var der, vi startede. Bortset fra, lige pludselig så går vi fra at have en relativt tynd telefon, eller smal telefon, til lige pludselig at sidde med en halv iPad i hånden. Ikke? Og det var fuldstændig nyt. Har I slet ikke set det? Jamen, jeg stod og tænkte på, at Huawei kom med noget, der var meget mere interessant. Jeg kunne bare ikke lige huske, hvad det er, men nu er jeg også Apple. Men det vidner lidt om, at innovation er sådan en ting i et selskab som Apple, som er vigtigt. Og det vidner måske også lidt om, at forventningerne ligger ikke længere i iPhone. Det ligger i de omkringliggende ting. Og det er jo også det, der ligesom er lidt et sceneskift fra Apple og Tim Cook, at vi går fra, at alle øjne har været rettet mod Apple, eller undskyld, mod iPhone, som er faldet med 17% fra sidste kvartal, eller samme kvartal sidste år. Og lige pludselig, så er det ikke længere det, som vi skal sætte vores lid til som aktionærer, som forbruger. Hvad er det så, deres ur? Eller hvad det er deres Apple Watch, det er deres iPad, som de jo virkelig laver mange ting på. Altså, og generelt er de jo optimistiske. Det er jo også det, man ligesom kan tage ud af regnskabet. Det er jo, at de er optimistiske, og det er jo ikke på grund af iPhone-tallene i hvert fald. Det kan vi jo se. Men har historien også lige været netop, nu siger Tim Cook, at Apple lidt har mistet deres innovationsmojo her de seneste par år. De kan ikke så ikke komme op med den der nye ting, den nye iPhone surprise, eller hvad det nu er. Ikke det der, hvor vi sidder tilbage på det her. Der er jo det her famøse præsentation, som de laver hvert år, hvor alle øjne er rettet mod det. Og der har vi jo ikke haft den der følelse. Jo, der er selvfølgelig nogle af dem, der følger dem meget tæt, som ligesom sidder og siger, okay, det er vildt det her. Men der er jo ikke sådan, som den almene borger sidder tilbage og siger, hold da op, det der, det er godt nok special. Altså. Jeg synes heller ikke, at køerne er så lange foran butikkerne nu. Der kommer en ny iPhone, som de ligesom var engang. Ja, lige præcis, og det er også derfor, at når Tim Cook går ud og siger på conference call efter regnskabet går, at det reelt set er non-iPhone-kategorierne, altså divisionerne, som jo netop er iPad, det er MacBook'en, det er nogle af de MacBook her også, andre ting, som reelt set skal drive væksten, så er det jo interessant, og det er jo samtidig også, altså hvis vi så kigger, nu har vi kigget divisioner, hvis vi også kigger markeder, så er Kina jo stadig den helt store hemsko, fordi hvad er det, der sker derude? Jo, næste kamp er vel Indien? Ja, og man kan sige, at selvom at vi ser nogle ændringer i forhold til urbanisering og i forhold til sådan ulighed i Indien, som jo er, der sker rigtig meget i Indien, så er der alligevel langt til, hvor Kina er i dag. Jeg tror ikke, vi skal undervurdere, at forskellen mellem Kina og Indien, selvom Indien også vokser rigtig hurtigt og virkelig også har gang i noget, så er der stadig et stort skridt mellem, hvad der foregår i Indien og i Kina, og derfor... Der er meget potentiale. Der er meget potentiale, ja, og det var der også i Kina for 10 år siden, og, det er også det, vi kan se, og det er jo det, der er problemet for mange af de her tech-selskaber, det er jo, at de måske ikke formår at udfylde det potentiale, som der har været. I Kina har det jo været Huawei, det har været Samsung, som har stjålet lidt billedet, hvilket jo har været til stor fortrydelse eller ærgelse for mange aktionærer i Apple. Men er stadigvæk, hvad er det, en 20-25% aktien er oppe år til dato? 20%, ja. Og så den faldt så 2% i handlen i går op til regnskabet, og stiger så 5% i after hours, ikke? Så det trods for, at de her iPhone-tal er så ringe i gåsøjne, fordi de er jo ikke ringe, men er skuffende, så stiger aktien 5%, og det er jo også et udtryk for, at aktionærerne godt kan lide den her positive, optimistiske stemning, der er omkring, at de her non-iPhone-kategorier, de skal vækste så kraftigt, som de skal over de kommende kvartaler. Inden vi samler op generelt på FANG, og om du vil gøre dig i amerikansk tech-filigon, så var der en anden aktie, der tog sig nogle ordentlige slag i går. Og det var søgemaskinen Googles moderselskab Alphabet, som skuffede og satte sig en 7,5% Og de kunne simpelthen ikke levere den vækst, som de øvrige tech-selskaber har leveret. Og det, man specielt havde sig for øje, det var, at det var jo annoncerne, som er det, Google lever af, de som faldt på. Og det var noget med at gøre, at vi som forbrugere går ind og søger direkte hos Amazon eller hos Facebook, hvor det var, og ikke går omkring Google. Det er fordi, vi er begyndt at binge, ligesom Kirsten Birgit. Okay, gang, vi går videre. Jeg troede ikke, jeg havde Lars Svendsen med mig i studiet i dag, Lars Pladsen, men okay. Google, hvis du kigger på den her gruppe af fangeaktier, Fibgunst, er det så noget, der tiltrækker dit ungdomlige vågemod? Man kan sige, at der er jo mange af fangeaktierne, og Google er jo så faldet til den fangeaktie, der så er steget mindst i år. Og man kan sige, at det er faktisk lidt ambivalent, fordi at de regnskaber, der er kommet for FANG, nu kan man måske trække Apple en lille smule fra, og så alligevel ikke, fordi at jeg synes faktisk, at Googles regnskab var det, der var mindst dårligt. Fordi hvis du kigger på tværs af dem, så var der jo relativt kraftig omsætningsstagnering i mange af dem. Væksttallene for eksempel Amazon var jo ikke lige så store, som vi har været vant til. Alligevel så kan man sige, at det, der var rigtig godt i Amazon, det var jo, at de virkelig har begyndt at formå at konvertere. Noget, som jeg også snakker om i løbet af det sidste kvartal, de gange jeg har været herinde, når vi har snakket Amazon, så er det også gået fra, at de har nået nogle astronomiske værdier i omsætning, som lige pludselig gør, at nu kan de ikke vokse med de her 2-3, i hvert fald 3-cifrede tal på årsbasis. Og derfor så er de nødt til at gå fra at være en vækstmaskine til at være en profitalmaskine. Og det er de jo begyndt at gøre rigtig godt. Man kan sige, det der jo så lige pludselig er i forhold til Google, det er jo, som du siger, deres advertising revenue, altså deres omsætning for reklamer og promotion i generelt er nede med 15% i forhold til væksten sidste år. Og det er jo det, der især sætter sig. Og hvis jeg læste en overskrift, der sagde, at analytikere må ud og sige, hey Google, hvad skete der lige med jeres omsætning? Og det er lidt den fornemmelse, man står tilbage med, når man læser Alphabets regnskab. Og den fik jo også en ordentlig en på hatten i går, nede 8%. Og sådan lidt en case, hvor at der måske er nogen, der sidder sådan lidt og tænker, hvad er det næste skridt? Hvad skal der ske i forhold til innovation? Og de har jo også blandt andet nogle af de her relativt store bøder. Vores Margrethe Vestager har været efter med forbrud på konkurrenceloven. Ja, kan jeg ikke huske, hvor mange? 1,5 milliarder. Ja, det var alligevel også en chat. Det påpegede de også selv i deres regnskab for, at det kom til at koste dem lidt. Ja. Når nu vi var omkring Apple, Fibgund, så har vi også haft Netflix ude med regnskab. Det er så et stykke tid siden streaming-tjenesterne siger, fordi Apple jo også vil streame deres tv, men altså i den skuffe har vi også Disney, der lancerer deres Disney Plus her til november, og Disney sidder jo på en ordentlig krabat. Deres egen Disney-film, men de har også Marvel, blandt andet. Netflix, kan de klare det? Har de penge nok i kassen? Det har de, det er der ikke nogen tvivl om, og de er samtidig er de jo, altså, og vi har haft den her diskussion mange gange med Lars Svendsen efterhånden, og jeg sagde det meget klart og tydeligt sidste år, at det som der er edgen ved Netflix, det der ligesom er fordelen, det er, at de er så absurd stærke på deres eget content, hvor at mange af de andre, de er afhængige af, at de simpelthen går ud og køber arkiveret content fra andre udbydere. HBO hvor, altså, har også deres egen produktion. Ja, Disney har også egen produktion. Ja, bortset fra, at man kan sige, at brandværdien i Netflix er absurd. Vi så det selv sidste år, der snakkede vi om, at nu var der 5 millioner nye brugere. Det var altså 30 millioner nye brugere sidste gang, vi så en opdatering på det. Jeg mener også, Obamas har meldt ud, hvad det er, de gerne vil levere til Netflix. De har jo lavet en aftale med dem om, at de skal lave noget content, noget indhold, nogle dokumentarer en slags. Ja, de har sagt ja til to, mener jeg det er. Men man kan sige, at det, der bliver casen for Netflix nu, det er del konkurrencen med Disney, den her nye Disney Plus-platform, der kommer ud snart. Er der plads til begge to? Er der ikke plads til begge to? Det er ligesom et spørgsmål. Og så er der lige, så har de haft nogle udfordringer i løbet af det sidste kvartal i forhold til de her hede priserne. Det var der nogen, som ligesom droppede deres abonnement på, så det stagnerede lidt, brugervæksten. Og så er der det helt absurd store spørgsmål i forhold til Netflix, det er, hvad med reklamer? Er man nødt til at inkorporere reklamer i platformen for at kunne fastholde den vækst, og i forhold til at fortsætte den omsætningsvækst, der ligger i Netflix? Og det tror jeg kan være en dealbreaker, fordi at jeg tror, de er nødt til det. Og hvis de er nødt til det, hvordan vil forbrugerne tage imod det? Det tror jeg bliver et stort spørgsmål. Har du hånden på kogepladen i nogle af de her teknologiaktier, Philip Gunst, eller holder du dig til kineserne? Jeg kan jo godt lide tech, og jeg tror også på sigt vil tech stadig være et sted, man skal være, men kvad at vi ser dels, hvor vi er lige nu i markedet i forhold til, hvor Nasdaq ligger i USA, så vil jeg måske lige holde lidt igen i forhold til fangeaktierne, fordi de er op meget, og samtidig hvis... Det er de. Ja, og hvis vi får et knæk i kurven, så er det en af de industrier, som bliver hårdere stramt, så det kunne måske være sjovere at købe dem. Hvor meget skal den knække? Ja. Det er jo svært at sige. Det kommer jo an på, hvad der kommer til at ske derude. Man kan sige, hvis alt går galt, og vi snakker Ragnarok, så skal mange måske 40% ned, ikke? Og så får de virkelig smæk nogle af dem. Ikke? Omvendt, hvis vi bare får en korrektion ligesom i efteråret, så er det måske de her 15-20%. Men der så vi jo også, at der var jo nogle specielt, for eksempel semiconductors, altså de her chipmakers, Nvidia, lige pludselig fra den ene dag til den anden fik skåret halvdelen af deres kurs af. Ikke? Der var også noget bitcoin ind i den der... mining. Ja, selvfølgelig var der det. Apropos, fik du skimtet Advanced Micro Devices, der også landede i går? Det er noget, jeg ikke har fået ind på min radar. Leverede de? Stiger i hvert fald var op med så meget som 8%. I aften også endte med at stige 4%. Hvis man kigger på regnskabet, så år til år, rigtig skuffende tal. Alle tal er nede. For eksempel omsætningen er nede i 1,27 milliarder fra 1,65 milliarder sidste år. Så tallene er jo dårligere. Man kan sige, at de er så også en af dem, der har fået en ordentlig en i hatten i forhold til, hvor toppen ligger. Men igen, ja, det der er lidt at spændende med AMD, det er jo, vi så på den her... Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder, den konference. Vi snakkede om den på et tidspunkt, hvor de alle sammen er med. Starten af januar? Ja, lige præcis. Yes. Jeg kan aldrig huske, hvad den hedder. Men der offentliggjorde de jo den her Ryzen, som jo er deres helt nye sådan processing unit, som, altså det er jo meget teknisk, jeg er jo slet ikke så teknisk. Men i hvert fald, det er en af de her processorer, som de har rigtig store forventninger til. Og det var det også jo hjertet i deres produkt. Ja, lige præcis, men den var så ny, den her Ryzen, og der, det er en af de ting, som leverer rigtig flot i regnskabet, og som Lisa Su, deres administrerende direktør, også kommenterer på i conference callet efter regnskabet går. Så man kan sige, det de forventer noget til, er der, hvor at de ligesom har deres store forventninger, der leverer det egentlig fint, men overordnet set, så sammenlignet med sidste år, så er tallene ikke så pæne. Og man kan sige, at vi har haft den her diskussion eller samtale før i den her sektor, så der hældede du måske lidt mere til Nvidia end til AMD, så vidt jeg husker. Eller var det en anden, jeg har talt med, kan jeg se på dig? Ja, det er ikke mig. Omvendt så kan man sige, at Nvidia har noget andet, som bliver interessant, det er i forhold til AI, men jeg synes faktisk, at AMD er en af de spændende bud i branchen. Mm-hmm. Således fik vi lige kastet dig lidt omkring de amerikanske aktier, Philip Gunst. Det, der sker på hjemmefronten, det er, at FL Schmidt, Carlsberg, Coloplast kommer i morgen. Fredag får vi så Novo Nordisk, og der fik vi altså tal fra konkurrenten Eli Lilly i går, som du også lige nåede at suge forbi her, Gunst. Ja, det gjorde jeg. Skal jeg stille et spørgsmål, eller kan jeg fange den? Nej, jeg havde lige lukket det ned, fordi jeg troede ikke, vi ville nå det. Men ja, den Eli Lilly fald, den kom så før markedet åbnede i går. Den faldt med 2% i går. Skuffende tal, det var specielt deres to nøgleprodukter, Trulicity og Alimta, som var skuffende i forhold til, hvad forventningerne var ude i markedet. Deres indtjening var 4,24 milliarder mod en 4,24 4,24 per aktie mod 4,31 ved forventningen. Så ja, det var ikke helt godt. Det var nogen, der skal spændende at se, når Novo lander på fredag. Der har vi altså Lav Svendsen, og også der er Lav Persson til. Og lige en hurtig 30 sekunder, Fyld Gunst. Der er en del af lytterne spørger her på sms'en. Sker der noget snart i Patriot One? Det er jo en af dine aktier fra sidste år, da du var. Waiting game still. De er jo i gang med den her kommercielle udrulning, og det, der er spændende nu, det er jo, at de er i gang med sådan en konvertering fra de her pay trials, altså de her pilotprojekter, som de får penge for, og skal ligesom konvertere det til reelle salg. Så det er det, der er i gang. Aktien ligger faktisk i bunden af sin sådan, opadgående trendkanal, så det kunne godt være et tidspunkt, at man skal til at supplere det her. Jeg har i hvert fald gjort. Ja, så. Sjovt, man skal hive det ud af dig. Tak, fordi du var med mig. Jamen, det hvorfor var da sat, tak. Jamen, kan vi nå mere, eller hvad? Ja, 15 sekunder. Lars Svendsen, han købte Scottish Salmon i går og solgte sin 1000, og jeg købte noget ikke at købe nok CTT Systems, så den ryger nok ud igen, men der var spændende ting og sager i går. Der blev handlet i porteføljerne. Det gør der. Så er det godt, vi er her i morgen til at fange også laksen, som, så har vi fået laks i porteføljerne. Så har vi fået laks i porteføljerne. Ej, er for kleine. Ja. Millionærklubben er tilbage igen i morgen kl. 9.05 med nye regnskaber. Fortsæt rigtig god 1. maj.